أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا شيخنا ووسيلتنا إلى الله أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا ربي زدني علما اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري مبكي جلتي ñi ngi yëkëti kaddu di ànd ak yéen di sant bur yàlla di ko ñaan mu dollee julli ala qiblatil arwaaxi di maulana muhammadin alayhi salaatu wassalaam ak waa këram ak i saxaabaam ak soxnaam ya ak mboole njabootam ga salaatu ak salaam boo xam ni dana baawaan di xëppu ba àgg ci képp ku teg sa tànk mbaa ku tegul sa tànk sax ala siraati almustaqim yalna bur yalla bolé ñu ñëñu tek sen tank ala siratul mustaqim di ñaan suñu borom itam niiri ngeeramam ya ak niiri leeram ya ak niiri barkem ya ak niiri terangam ya yalla bu mu deñ diko dotti ala darih shaykhina abul abbas ahmad at-tijani ak mbolé khalifam ya ak mbolé muqaddamam ya ak mbolé njabotam ga ak mboole taalubeem ya ak mboole soppeem ya yàlla na buru yàlla boole ñu ca soppeem yi ca dëgg di wax mbokk yi ñi bokk di teewlu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem tabaarakallahu yàlla na buru yàlla boole defal nu ko dunyan wa oxra di rek ñaanal sunu sëriñ daara di sayidi ali xaraadim barad al faasi faydul anwaariya ak faydul barakaatiya ak faydul futuxaatiya ak faydul ak faydul nafaxaatiya yàlla bu mu dañ di dotti ala darixihi wa ala ruuxihi ridwanullahi alayhi tabaarakallah mbokk yi comme ni ngeen ko xamee rek ñu dellu si àndaat ak yéen ci daara ji nga xam ne ñu ngi ko tuddee jawahir al maani wa bulug al amaani fi fayd abil abbas tijjaani tabaarakallahu rek ñu daanele woon keroog ca ba muy présenté moom Seydi Ali Xaraadi Mbarada kooku nga xam ni moo di Cheikh Seydi Ahmed At-Tijani radiallahu anhu ta doon wax ndeysaan ba naan alxujjatul ahmad shihabuddin sayiduna abul abbasi ahmad foofu la ñu daanele woon keroog ci présentation bi tey nag insha allah mi ngi dem ci mawliduhu wa wafaatuhu maanaa juddoom ga moom Cheikh Seydi Ahmed At-Tijani radiallahu anhu ak lenn tuuti rek ci ay jaar-jaaram donc ak ñooñu nga xam ni ñoo di ay woy juróom tuuti rek ak ak faatoom moom Cheikh Seydi Ahmed At-Tijani radiallahu anhu ci zahir ni loolu dana ko élaboré ci biir bunt bi insha allahu taala moom Seydi Ali Xaraadi Mbarada moo tax mu ni wulida radiallahu anhu سنة خمسين ومائة وألف بقرية عين ماضي ونشأ بها في عفاف وأمانة وحفظ وصيانة وتقى وديانة محفوظا بحفظ الله سبحانه محروسا بالعناية محفوظا بالرعاية كريم الأخلاق والخلال طيب النفس والفعال كثير الحياء والأدب جميل المراقبة والطلب muqbilan ala al-jiddi wal-ijtihadi ma'ilan ila ar-rushdi wal-infiradi mutatalliban للدين وسنن المهتدين مشتغلا بالقراءة معتادا للتلاوة حسن السمت طويل الصمت كثير الوقار والحياء حسن الخلق والخلق عالي الهمة متواضعا معظما عند الخاصة والعامة مني موم شيخ سيد أحمد التجاني رضي الله عنه wulida juris nako non ahmad shawqi waxe won ci yelente bi wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zaman tabassumun wa sana'u al arsh yadhu wal hadiratu tazdahi ndaysan wa wallahi dem na ba ci bir munal wa hadiqatul furqan dhahikatur ruba ku doy war la mom ahmad shawqi amiru shu'ara ndaysan kon da ngay wax ni wulida jurefna a juref nako denga ko radiyallahu anhu yalna bur yalla doli ngeureumam mom sayyiduna ahmad at-tijani sanata 50 wa 100 wa 1000 bi ayni madi gannaaw ba yonen gadaye bamou tek junni at ak temeri at ak juroom fukki at kon digante bi mbok yi yagna lol ci la cheikh sayyid ahmad at-tijani so wa gane jamono radiyallahu anhu 1150 hijriya mom lay wax sanata 50 wa 100 wa 1000 maana bi yonen joge mak ba dem madinatul munawwara ngay wagnii ben at ñaari at ñetti at ba mu tek junni at tek temeri at tegat juroom fukki at neena ci la shaykhana ahmad at-tijani radiyallahu anhu di soga gané jamono legi nak gané jamonom li ci xew dafa bare te lu jitu gané jamonom bari na ño xamanteni bi ni ay nitu yalla lañu déclarer nañu ni koku nga xamanteni bi ni mo wara nek al qutbul maktum wal barzakhul makhtum wal khatimul muhammadiyul ma'lum ku melni koku nga xamni radiyallahu anhu modi muhammad ibn al arab al hatimi waxon nani koku ñuy tuddé al qutbul maktum mustaqarruhu bi fas wa kunyatuhu abu al abbas naka nonu kuñi wax mukhtarul kunti mom ak shaykhana ahmad tijani radiyallahu anhu ño bokku jamono bo deme ci kitabut taraif wat talaid ding fa gis mo sayyid mukhtarul kunti mu wax ni innal qarna athani ashar يشابه او يشاكل قرن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من خاتم الاولياء من بو جامونو ديمي با اغ سي 12 سيكل معنا با يونن غداي با نيو اغ سي فوكي قرنوك ñar موي فوكي سيكل اك ñar موي 12 سيكل نانا بو جامونو ديمي با يونن غداي با مو تك فوكي ات اك فوكي نونكاي واخي فوكي سيكل اك ñar نانا سيكل بوبو dana nuro lol lol lol ak jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax kat yenen jamonom dafa ñew am lu mu fi fek am nu mu ca doxale muy dafa dik li magget mu yeesalat ko li deung mu jubantiko li baxul mu baxal ko li yaqku mu defar ko li teggul ci yoon mu tegat ko ci yoon te defé ko ci ndigeelal yalla سيد احمد تجاني نك رضي الله عنه بامو نيوي ييتام لو يينن منون سي نيتي جامونوم شيخ تجان من نا لو ني تولو سي نيتي جامونوم دونت شيخ تجان رضي الله عنه دو يوننتي بي وايي ناغا خامني نك يوننتي بي عليه الصلاه والسلام لسن هادي توري دون واخني يونن تالالنا بارا موب ديغمك با سي سس دي واخ سي ساك رو اكو روام لوكي ماني تا لولو مودي yonent bi alayhi salatu wassalam mo waxlo shaykhana ahmad at-tijani radiyallahu anhu niko waxal nit ñi ni len ruhi tumiddul anbiya wa ruhuk tumiddul aqtab wal arifin wal awliya waxal nit ñi len man sama ruh man yonent bi moy tebb mbole yonent yi waye yow sa ruh yow shaykh sayyid ahmad at-tijani radiyallahu anhu moy tebb mbole ñi xam yalla moy teub mbolé khutbu yi moy teub mbolé awliya ar-rahman lolo tax ku melni cheikh al-khalifa radiyallahu anhu ci fa manam formule bi mu ko présenté dafa wax limu dac mom cheikhana ahmed tidiane soga wax moy kan lazama ma lazama hatta nala min rabbihi ma nalahu nawala ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه دفني لازم تقونا لازم دتنا لازم سننا ما المير مماغ مم باسكا ما غوغ ما اون ما لول لا ني واخ ما التفخيم واو باسكا كون ريلاتيف لا بو خامني ليمي ريلاتي مير مماغ لاي نيك دا فاي ملني بو ديمي سي القران سونو بروم بوي واخ نان فغشيهم من اليم ما غشيهم فغشيهم خرفنا لين مبورنا لين امنا لين موم فرعون كي نيتم من اليم لا توكي تي نيوكوما نيوكو موي واغ بو خامني بو تي دوغي كين دوتو لا سين ما مبير مو ماغ موم غشيهم خرفنا لين ولا بوك ديغا غيسات سي سوره النجم سونو بروم تبارك وتعالى دي واخ فاوحى او فاوحى الى عبده ما اوحى غيسغا فاوحى موم بروم تبارك وتعالى وحينا الى عبده غيسغا تيا جامم با ييغنا فور تومبو ييغنا ري يالا بوتي واخك يونتبي عليه الصلاه والسلام با توب عبد لي اندي سبحان الذي اسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده وإنه لما قام عبد الله فأوحي إلى عبده ما أوحي فأوحي من برمب تبارك وتعالى وحينا موي جخنا لولو خمني مودي نديغل التاتان خم خم بمورا جوكلي أك نتني باسكو ناك يالا بوي واخ أك نتني تي يونت لاي جاري waye buy wax ak yonenti ci jibril lay jare motax ñu daan wowe jibril muallimur rusul jibril moy ki daan jangal yonenti parce que li yalla daan waxanti ak yonenti ci jibril lako sunu borom tabarak wa taala daan jarale bu ko defé nak lool la cheikh al khalifa radiyallahu anhu di wax ni la dama dajna la dama taqona ma mbir mu mag mom la dama taqona ko hatta nala hatta harfu ghayala kon doxna ba egg ci digba hatta nala ba ag ci am mom cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu min rabbih tukki ci boromam moy ki nga xamni moko terbiye yar ko tek ko ci yon muy yonentibi alayhi salatu wassalam min rabbih bul ko fere ci boromam yalla dedet min rabbih ci ki nga xamni moko terbiye yar ko ndax nak cheikh alhaj malik radiyallahu anhu mo wax ni kerek bi tariqa bi mujja jap muy tariqatul khalwati mom cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu jele ko ci serigne mahmoudul kurdi al iraqi waye misra la dekon iraq la fa la juddou mom mahmoudul kurdi waye famu nekon base fa modi misra dafa mel yonent bi mak la juddou nga medina dafa mel cheikh sayyid ahmed tidiane algeri aynu madi la juddou waye maga fas lolou du ci dara radiyallahu anhu bokki fokk ñu xamni mahmoudul kurdi kérok bamu ijazale cheikh sayyid ahmed tidiane yonent bi daf ko feñu daldi niko nak yegal ni bes niki tay انا مربيك وانت ولدي وشيخك الابر كل مسندي انا من ينن مربيك ماي كلا تربيه مالا ير موتاخ بوي فيري من ربه دنجكوي فيري تي كيغا خامني موكو تربيه موكو ير لولو مو ورال nga deg cheikh al khalifa waxat ni alhamdulillah هذا الشيخ رباه خير الوجود الذي اعلاه مولاه باسكو ماكني سين قصيده ني فيري سين قصيده دا فاي ملني القران القران يفسر القران او القران هو بنفسه يفسر القران القران تي جيمي بوبام موي فيري القران داخ القران جو ماغ جي يوننت بي لا القران جو نداو جي موي نيك تي نياري فيغوي موتاخ نياري القران يوي نيوم نيو فيرينتي اوكي موتاخ ما فرضنا في الكتاب من شيء بون كوي فيري ما فرضنا باي وونو ما فرضنا ساغاني وونو في الكتاب تي القران جي من شيء ديت لول كوكو فيري جو فيريول في الكتاب فيريول القران جي ديت في الكتاب نيار لا مونافيري موي لوح المحفوظ ولا يننتبي عليه الصلاه والسلام داخ لوح المحفوظ في مخلوقات الى بوك لوح المحفوظ نيكو بيد سي بركه يننتبي عليه الصلاه والسلام مودخ شيخ الحاج ماك دان واخ صلي على لوحك المحفوظ الاشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله كون بوكي parenthèse bobu ma tejj ko pour wax ni cheikh al khalifa neena cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu choona yimu daj ci walu yalla daf ko daj hatta nala ba am min rabbih mu tukke ci ka nga xamni moko terbiye de yonnati bi alayhi salatu wassalam ma mbir mu mag mom nalahu amnako nawalan ci ay may kani ki ngay wax kan la ñun xamuñu ko cheikh al khalifa radiyallahu anhu daldi ni koku de modi mumiddu kulli awliya arrahmani mumiddu kulli awliya arrahmani subhana dhil mulki wal malakuti mumiddu kulli awliya arrahmani muni kimay wax moy ki tebb mbole waliyu yalla yi subhanahu wa ta'ala khana nga don waliyu shaytané ndax awliya wu shaytan dafa am wa am dafa am alquran moko tuddu awliya arrahman am cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu kep ko xamni awliya arrahman nga cheikh al khalifa radiyallahu anhu neena kilay teb maana kilay jotali ndondal ak leer yi nga xamni ci la sa ruh di fonctionner koku moy cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu motax muni mumiddu kulli awliya arrahmani mbole wali yalla yi kilen di teb moy cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu ko kan la muni khana abul abbas koku lañ dan woy abul abbas danako firi abul abbas ci kanam muni abul abbas momu modi ahmed at-tijani ahmed at-tijani momu nak lañi so deme ci kutubu kitab at-tara'if wa at-tala'ib koku nga xamni modi mukhtar al-kunti dafa waxon ni innal qarn ath-thani 'ashar yushakilu qarn an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lima fihi min khatim al-awliya bunu deme baad ci 12e siecle gannaaw ba yonen laqo ci zahir nena siècle bobu dana nuro lol ak siècle yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax siècle yonnati bi mo fa nekkon samp deug waye cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu kuna xamna ni 12e siècle moy siècle am te bamu ñewé lepp lu rafon ci diine mamam ji wala bok lepp lu rafon ci diine ji yalla denk yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ñi nga xamni ño rungi wat matti séré wat blon yi tegat mbir yi ci ray bi ba pare ñakko ba kenn dotu ko meuna yaqati koku du kenn ku dul cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu jazahullahu anna wa an jami' al umma al muhammadiyya khairat ad dunya wal akhirah yalla nango yalla fayal yalla nango yalla fayal koku nak lañu wax ni mi ngi juddu 1150 hijriya bi qaryati ayni madi 1150 nak bo deme ci miladiya miladiya moy koku nga xamni moy yonti Allah Isa dañuy buñuy natale juddom moy miladiya da fay dem ci 1737 mom lay tombol ci miladiya 1737 bu fekke ci hijriya la moy bi yonen gaddaaye moy calendrier musulman bi moy tollo ak 1150 bobu mu gane jamono bo deme ci kashful hijab amman talaq ash-shaykh li ba'd min al-ashab bu cheikh sayyid ahmed sukayr radiyallahu anhu ponkalum cheikh sayyid ahmed tijani mom dafa wax muni bo xole raqm bi chiffre bi dafa am ben i'jaz bu ci nek bu doy war muy 1150 xam nga boko delo ci asma allah al-husna yi 1000 ku ne xam na ni mughni la 150 ñepp xam na ni alim la waye sax bo guéné fofu mom daf ni bo bindé ahmed at-tijani سيد الاولياء واحمدهم لله اذلا بوكو بيندي nga wagniko da fay tolo ak 1150 muy at mi nga xamni cha la cheikh sayyid ahmed tidiane gane jamono bo bindé ahmed at-tidiani cheikh sayyid ahmed tidiani سيد الاولياء moy sangu mbole nit yalla yi wa ahmadhum lillah mo len gëna santu fa yalla azalan ci cay yi bobu yalla bindegul dara neena bo bindé lolou nga wagné ko moy tollo ak 1150 di atmi cheikh sayyid ahmed tidiane gane jamono muy lu doy war to xol boy xolé digënté ahmed tidiani sayyidul awliya wa ahmaduhum lillah nga taxaw fofu moy tollo ak bismillahir rahmanir rahim alhamdu nek 1111 bo ci yoké azalan mu dem ci 1150 tollo ak atmi cheikh sayyid ahmed tidiani gane jamono ta lolo da nga cey degge wax ba cheikh sayyid ahmed tijani waxon ni la amri ma natruku al basmala muttasilatan bil fatihati la fi al fardati wala fi ghayriha lil hadith al warid fi fadliha al muakkad bil yamin dam len ci ifadatu al ahmadi cheikh tijani radiyallahu anhu mo wax ni man duma bayyi mukula wax du ci julik farata du ci lenen duma bayyi di jang fatiha diko jokale ak alhamdulillah ja lolou batin la wahir duko firi mo may len ci touti rek bo binde bismillahir rahmanir rahim lif gi nga xamni mo xecc ci baagi dang ko ci bolé walé nak su baba da fay nek 1028 alhamdu 83 la boko bolé lum lay jox 1111 1111 nak moy la ilaha illa allah la ilaha illa ana la ilaha illa hu la ilaha illa ilahu la ilaha illa ant so bolé djuroom yoy mo lay jox 1111 moy tolok say ahmad at-tijani sayyidul awliya wa ahmaduhum lillah day jokkolok fatiha bi muy alhamdu ji boné bismillahir rahmanir rahim alhamdu mim mimu bis basmala gi day jokkok li fi lami alhamdu ji do dok doni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin det laysa yuqra lol des ko jangé don da ngay wax ni bismillahir rahmanir rahim alhamdu fofu la secret bi nek ndax lolou mom moy hadith bi nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala hadithul qudsi lamu wax ko sede loko ay malaikam bamu aksi ci sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam motax mu daldi ni mangi giñ ci sama dundu man cheikh seyd ahmad tidiane duma bayyi di jang fatiha diko jokale basmala diko jokale basmala ngir lan muni ngir hadith bobu nga xamni rotna di feddali ngeene li nek ci jang fatiha jokale ko bismillahir rahmanir rahim dangane li modi yenenbi alayhi salatu wassalam la yalla wax loni waxal jam ngi ni len kep kuy jang fatiha jokale ko bismillahir rahmanir rahim maana nga jange ko bismillahir rahmanir rahim alhamdu man borom bi tabarak wa hadith bi may wax anas ibn malik moko solo beki negi yenenbi alayhi salatu wassalam koku lum wax yenenbi deug la mbok yi ben muni kep kuy jang fatiha jokale ko basmala man su man borom bi tabarak wa taala ëlëk yowm alqiyam bala ma recevoir yonenti dina la recevoir yow te duma lak sa gimiñ duma lak sa lamiñ ci safara te dana la dekkal aljanna mbokk yi ne serest ka xana yi beklé rek wa waxuma nak yete nek yenen yo xamanteni bi nik ken mënu ko tudd wax deug yalla kon nak mbokk yi sayyidi ahmad at-tijani radiyallahu anhu ak momu mu gane jamono damay bañ mu lek sama waxtu ndax moy tolok 1150 kon ñu dem mingi gane jamono bi qaryati ayni madi ci dekk bobu nga xamni modi ayni madi ma nga ci algérie gox bobu nga xamni mom lañuy wax algérie muy aljazair so ca démé amna dekk buñuy wax aynu madi fofu la gane jamono mom cheikhana ahmad at-tijani radiyallahu anhu waw wa nashaa mom momu de magna biha ci dekk bobu fi afafin ci ak fegu cheikhou tidiane ku fegu la radiyallahu anhu wa amanatin waye itam dafa mag ci koluti wa hifdhin dafa mag ci lolou nga xamni modi ak karange waye wasiyanatin dafa mag ci lolou nga xamni modi ak ñong ku ñong la ku aru la ku wor la wa tuqan neena cheikhou tidiane radiyallahu anhu dafa mag ci ragal yalla wa diyana cheikh tidiane dafa mag ci dini ak dignité waye itam mahfoudan mom cheikh seyd ahmad tidiane radiyallahu anhu kuñu wattula mana kuñu garantile bi hifdhillah ci wattuk yalla yalla ko wattu subhanahu tudna sallam ga mom sunu borom tabarak wa taala waye mahrusan mom cheikh seyd ahmad tidiane kuñu garder la dagn ko garder manam dagn ko ar wa wattuko bil inayati ci lolou nga xamni modi ak jakle manam mom jakle lañ ko aré mana lepp lo gis ci mbiram bamu yem la bumu la yem jaklep sunu borom la ci mom waye mahfuzan mu nek kuñu wattu bir riayati ci ak cham cheikh tidiane ni mu ragale yalla ak ni mu sammo ak ni mu jubé bumu le yem yalla ko wattu ku yalla wattu nga ñong ta ku ñong do meuna tabbi ci lu nakare yalla yal nañu yalla wattul bopam neena karimal akhlaqi neena cheikh tidiane ku tedd ay jikko la wal khilali ak jikko ben la tayyiban nafs neena cheikh tidiane ku tey bakkan la ku tey bakkan moy nit ku dal nit ko xamni dafa am sérénité dafa and ak quiétude dafa dal moy tayyiban nafs wal fi'al nena cheikh tidiane ku tey ay jëf la ndax tey mbokk yi dafa am solo ndax wolof daf ni ku ni tek wan la yon naka nonu kaseer al haya cheikh tidiane ku bare won kersala cheikh tidiane dafa bare won lol kersa li la koy tektal masul sigi xol beut ak beut yenen tibbi alayhi salatu wassalam niko mam li la beug bu beugat dara sax amna kum dal doxale ci digeunte ma yenen tibbi alayhi salam niko dama beug buñu deme dal buñu toge ak sama mam ganiko li ak li la beug ñu tudde won ko al wasita mudi sid mohammed niñ koy waxe ci mohammed ibn arabi damrawi ndaysan ponkal momu ñang ko boom dañ ko ray ma nga tedd ci algérie ci aynu madi waaw nit ku doy waara ngi nonu ponkal la waaw bu ko defé nak néna cheikh tidiane wal adabi ku bare won ay teggin la ndax nak lolu du lu njombe mbok yi bo démé ci bouriyatul mustafid li sharh munyatil murid ci matalibus sab'a ya nga xamanteni bi ni mohammedul arabi sa'ihi moko def ubbe ko téré bi lata muy sharha daf ni gis nga nit bo bëgge xam jotayam ci hadraba ndax yaatu nam yaatuul setal ay tegginam ndax bari nam bari wul suy tegginam bare rek xamal ni togayam ci hadra suñu borom ba togay bu yaatu la waaw dafa deju rigu waye bu fekke ko xamni la bu dikke rek dem duñ ko may sax 2 minutes yo xam dana fa tok garal dara parce que ay tegginam mo bari wul yalla ay teggin lañuy jëflanté ak mom lolou mo waral daf dal wax adabul insani dalilun ala qadri ittisa'i da'iratihi fi maqamil irfani nit nu ay tegginam toll non la xam yalla am toll bu la ci kenn nax suy tegginam bare ak xam yalla am reyna waye buy tegginam newi ak xam yalla am bari wul yalla kuko xam da nga yaru amul wérante motax muni cheikh tidiane jamil al muraqaba ku bari won ak fuklu la ku dan fuklonte ak sunu borom la manam bakkanam musta deñ di wër yalla bakkanam musta deñ melni kuy teeru xam ngeen muraqaba moy gis nga janax fi mu ne bu ko mus daqé ba mu dugg ci bir pax mi mus mi nonu muy taxawé ci buntu pax bi dagalé yaram wi yépp di xaar janax ji genn mu dal di koy dor wala mu dal di koy ay wa tabarakallah loolu lañuy wax al muraqaba muraqaba mom lañ nane fuklonte okay kon da ngay wax ni mom cheikhou tidiane jamilul muraqabati ku rafeton ak fuglon tele ak sunu borom wa talab ku rafeton numi sakola lepp lum dan wut daf ko dan rafetal nonu ko cheikh alhaji malik radiyallahu anhu don waxe ca qasida bobu nga xamni mam lay ñess moko bindon ben lettre niko waxal ak domi jamono bi ndax niñi wuté ñaawna nga deg mu dan wax wa fi talabil ardaqi qawmi ajmilu كما جاء عن هادي الورى لصفائي تقصدا بوب مي وخ ولا تركن حبي لدار فنائي فتخسر في الدارين دون مرائي ركونك للدنيا غرور وغفلة ولا تركن ولا تركنا الا لدار بقاء ولا تركنا الا لدار بقاء لقد رحل الاحباب عن دار النقلة وقد سكنوا بعد العراء بعرائي تلا واخي وفي طلب الارزاق قومي اجملوا يا قومي ينسمو نيت سيد الحاج مالك ماي واخ اجملوا نينا نانين رافتال في طلب الارزاق تي نين دي ووتي ورسك نين كوي ساكو دي لين كو رافتال موني كما جاء نونوغا خامني لا ديكي دي اك سونيو عن هادي الورى توكي تي كيغا خامني مو غيندي نيت ني دي يونت عليه الصلاه والسلام لصفائي ñel ak selal makna kep kuy wut wërsek nako selal ndax ko xamni bala nga sekk tank ci bammel waro wuyu ji wotab yalla ba laaj lañ lay laaj daf ca bokon alal ji nga amone foko jele noko fago bang ko amé ba nopi ci lan nga ko dépenser thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im bokku yi nañ ci bayyi xel cheikh tidiane nak radiyallahu anhu lolo tax muni ku rafeton ak ciakula muqbilan nena ku deuk malon la ku djublu won la alal jiddi ci ak farlu foko fek day farlu manam foko fek nit ku pare la wal ijtihadi ak lolou nga xamni mom lañuy wax ijtihad ak jidd danaka ben la moy farlu nit ko xamanteni bi ni nit ko farlu la farlu nak wala fakoy wax moy nit ko xamni du perdre temps ci lu ko amul ndariñ wala du perdre temps ci lu amul ndariñ ma'ilan neena cheikh tidiane radiyallahu anhu aji jeng la ila rushd jëm ci njub jengul jëm ci tiaxan dafa jeng jëm ci njub hanafi la wal infiradi ak lolu nga xamni modi ak wet Cheikh Tidiane musta bëgg di tok di wételiko nit ñi masuko bëgg bu ngeen gisee dekk dekkan yim daan sañ ci fenn fu nekk mu dem fa lan moko taxona genn kër ndayam ak kër bayam daw tuuti ay kilomètre samp ben dekk bu ñuy wax Abi Samoun ma nga fofu ci Aynu Madi lu ko taxona def lolu parce que dafa bëggona wételiko Yalla Cheikh Tidiane radiyallahu anhu daf daan wax mu ni mbolo dafa neex ci bakkanuko mosul yalla mais nit ku mos yalla xam yalla wallahi mbolo du neex ci mom mo tax cheikh alhadj malik dan wax ni al jamaa summun qatilu neena mbolo toke la bo xamni da fay ray baxul kulay jaye nga ca kulay wax ludul deug nga ca ku nan la yaafi nek nga ca ku nan la yaafi raw nga ca ku nan la ni nga mel ba nga fatte kala melal nonu di yalla subhanahu wa ta'ala koku musiba la motax mom naka jek dafa beggan wet muta taliban nena ku dan wute ka sakula li dini di ñel dine ji nga xamni modi ad-dinul islami wa sunanil muhtadina nena ku dan wute ka sakku yoonu ñooñu nga xamni ñodi way ginde ku mudi yonana ki sabam waye mushtaghilan ku dan itte wola ku dan soxla wola bil qiraa ci am njang qiraa fi dang koy firé jang de manière générale manam wut xam xam dako jaralon lu ne waye mu'tadan ku minon la ku tamon la ku ay ciirem laggi won lol la litilawa ci njangum alquran cheikh tidiane da tel mokal alquran de lañ ci ñew neena mom cheikhana ahmed tidiane حسن الصمت نينا كو رافيت جيكو لا الصمت موي جيكو كو رافيت جيكو لا ديسان والله واخنا دغ طويل الصمت نينا غيسغا شيخ سيد احمد تجاني رضي الله تعالى عنه بوكو خوله نيت كو طويل الصمت نينا كو باري اك نوبي لا ديكو دانكوي فري نونو ريك واو كو باري اك نوبي لا معنى بو دغي غود اك نوبي واو موي كو خامني wax deug yalla lim dan wax bariwul ta lol nak lu am solo la mbok yi neena kaseer al waqari neena cheikh tidiane ku bari won ak wegel la maana il était respectueux il était respecté il était respectable ñet yi bokuñ de il est respecté parce que c'est lui là respecte les gens Mais en réalité, si tu veux traiter avec respect, il faut traiter tout le monde avec respect. Il est respecté beaucoup de gens. Diou kouñu wek la, parce que dafa wek nit ñi. Il est respectueux. Lolu mëna déllu ci ñaar. Mëna déllu ci ciol kat nit. Ba boko xolé, amna lo xamni doko atana wax jëmi ko ci mom. Waye mëna déllu ci jikko yi nit. Ba bu jëflanté ak yow nga xamni celui-là, il est respectueux parce que jikkom la ci mom la nek. Légi nak am mbiru respectabilité koku da fay xawa rimé touti ak mbiru lolu ñuy wax la personnalité lolu da fay djéggi cadre djëflanté rek dédét respectabilité xolal dem na ba ci nit ki bu dé ba teud ni ñu tim ko amna yo xamni sax nit du ko ñëmé def té déna koku respectabilité la bokul dé waaw dénga motax néna cheikh tidiane radiyallahu anhu kaseerul waqar ku bare won ak wegel la dañ ko wegon waye ku wegon nit ñi la wa naka non wal haya ku bare won kersa la dafa gëm yalla motax dafa gëm yalla ndax yaronte bi bako hadith la yaronte bi alayhi salam bes togna ak sahaba yi mu leen na ngeen gëm yalla deug deug gëm yalla wa na ngeen kersa wu ci yalla deug deug kersa yoyep ay hadith la sahaba yi niko ah inna walhamdulillah nastahi ñu li am nañ kersa ci yalla yenen tibbi alayhi salatu wassalam ni len ni ngeen ko xalaté du nonu de waaw haya kersa boko degge moy an tahfadha ar-ra's wa ma wa'a wa an tahfadha al-batn wa ma hawa bayil bir bi muy sa bir bi lepp lu ci nek nga xam fan la jugge lepp lo ci def nga xam fan la jugge te bul ci def mukk lo xamni lu nakari yalla la naka nonu itam sa bop nga wattu ko ba lepp lo xamanteni bi ni ding ko xalat mu deppo ak la yalla beug motax kersa yombul mbok yi neena cheikh tidiane nak radiyallahu anhu hasan al-khalq ku rafetun bind la walay waxna deug nak dafa rafetun bind wal khuluq waye dafa rafetun jikko la imam al-busayri tagewon yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam mom nan akrim bi khalq nabiyyin zadahu khuluqun bil husni mushtamilin bil bishri muttasimi radiyallahu anhu l'imam al-busayri dafni won akrim kawte fuk tedd nga parce que batu akrim bu fekke dafa jalgate bi su boba ta'ajjub la waaw akrim bihi min sayyidin hamuli adhal baraya walid al-batuli al-hajj al-aziz akrim bihi kawte fuk tedd nga nek na ci yonnati bi alayhi assalam mangi yim tedd nga am nga bi khalq nabiyyin ci bindu yonent bo xamanteni bi ni bindu ba kat lami taru zanahu taral na bindu ba lan moko taral khuluqun jikko ju rafet motax mom cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu hasan al khalq ku rafetun bind la wal khuluq ak jikko ali al himma neena cheikh tidiane ku koyo won yitte le dafa amone yitte amone volonté am abnégation détermination cheikh tidiane ku amone yoyu naka nonu mutawadi'an ku dan sipiki manam ku wacce won bopam la ku modeste la won waw ndax nak samaratud din meñanti dine kumu nek ci yow likoy tektale modi at-tawadu'u motax nga deg ci hadith ba muni man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah lele da ngay deg ñuy teb lillahi gi nan man tawada'a rafa'a dat man tawada'a lillah parce que y a des immodestes amna ñoo xamni dañ leen la wone dañoo modeste ni fekk seen xol modestul loolu tax suñu borom ni man képp ko xamni tawadaa sipikuna maana wacce na bopam incarné na loolu ñuy wax la modestie et l'humilité lillahi ngir jëmmi yalla rafa'ahu allah yalla dana ko ekkati ken mënu ci dara loolu kon nak cheikh tidiane mutawadi'an ku waccion la ku sipiku won la ko modeste won la waye mu'azzaman kuñu dan magal la mom cheikh sayyid ahmed tidiane 'indal khassati wal 'ammati 'indal khassa moy ñinga xamni moy ña yalla jago wal 'amma ak ñinga xamanteni bi ni moy ña ca dess ñepp rek manam mom cheikh tidiane radiyallahu anhu borom ciriya ak ñadul boromi cir ñepp ko magal ña amon ak ña amul ñepp ko magal lol moy al khassa wal 'amma neena nak hafiza wattuna mokalna rip alquran lolou nga xamni modi alquran alazima alquran ju magja mom wattunako fi sigharihi ci ak ndawam mu wattuko nak hifdhan mokal go xamni wattu moy mokal go xamni jeyidan mokal gu rafet la parce que batu jeyit mi ngi joge ci jawt moy lu rafet ajada jeyidan mokal gu rafet lako mokalon wa ci len jele batu tajwid moy ak rafetal at tahsinu bis sawt tahsinu sawt rafetal sabat genne haraf yi ben bu ci nek fam wara genne samonté ak ahkamu tajwidi lol lañuy tuddé at tajwid mota nga deg waja don ko wax wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidul qur'ana athimu wal akhdhu japp bi tajwid ci lolou nga xamni modi tajwid ahkamu tajwid nak xamnañ len ci digante idgham ak iqlab ak izhar ak ikhfa ak ghunna ak yu mel nona yoyu mom lañuy wax ahkamu tajwid ah legui nak cheikh tidiane radiyallahu anhu da mokal alquran waye daf ko def hifdhan jayyida mokal gu rafet lolou kagn la ko def muni fi sab'ati a'wamin ci jurom ñaari atam motax ndaysan nga deg faqihun nadhif dan ko wax nan cheikh tidiane radiyallahu anhu bimi am jurom ñaari at fek nako mokal na jurom ñaari jangini alquran yiñu maye nit julli ko yiñu maye nit jangé ko ci bir julli bo déggé ñuy wax jurom ñaari jangé alquran jangini yi ëpp na fan wër bo déggé jurom ñaari jang moy jurom ñaari jang yiñu la may nga jullé ko ci bir julli yiñu la may nga jang ko ci bir julli wa lu melni riwaya hafsak warshak hamdiyak yu mel nonu cheikh jani nak radiyallahu anhu faqih an-nadhif dani bami am jurom ñaari at fek nako mokal jurom ñaari jangini alquran yi bami am jurom ñaari at fek nako adina makka jurom ñaari yon lol lay wax nan mom cheikh tijan radiyallahu ta'ala anhu lahu hijajun sab'un li sab'i sinnihi wa itqan qur'an li sinn musjala lahu amana mom cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu hijajun ay aj makka yoni makka sab'un yoy jurom ñaar la at mu jot yent yalla muhammad ñew jël suko and ak mom tawaf delusi li sab'i sinnihi ci jurom ñaarelu atam amna ci jurom ñaari yoni aj naka nonu wa itqan qur'an bami kharaña alquran mom cheikh sayyid ahmed tidiane diko mokal rip bat bu ne mu xam famu fete ci alquran ak ci saro mu nek neena lola musjala luñu enregistrer le lises sinni ci yile at muy jurom ñaari atam ya lolu nga tax bo deme ci ku melni tidiane ibn baba radiyallahu anhu mu waxon ni wa hafidha alquran li sab'i sinin an shaykhihi alalim ziddin almatin wa hafidha wattuna mom cheikh sayyid ahmed tidiane القران لولو nga xamni modi alquran li sab'i sinin ci jurom ñaari atam at yi nga xamni ci la goné di dal jang at yoyu ci la cheikh tidiane mokal alquran mu jangé ko naka an shaykhihi mu jëlé ko ci serignam ba yani akhadha alquran an shaykhihi ndax alquran dañ koy solo jëlé ko ci nit nit koku solo ko jëlé ko ci nit koku solo ko jëlé ko ci nit koku solo ko jele ko ci nit ba ci sahaba mu jele ci yonnati bi alayhi salam mu jele ci jibril mu jele ci yalla non lañuy amé alquran motax mu ni an shaykhihi mu solo alquran je mom cheikh sidi ahmed tidiane ci serignam ba al alimi serignam ba nga xamni mo don borom xam xam waye ziddinil matin ka nga xamni borom diine ju jup la won borom diine ju deugar la won muy sayyidi abi abdullah muhammad ibn hamad tidiane رضي الله عنه كوكو مو جانغال القران سونو سيرين شيخ سيد احمد تيجاني رضي الله عنه مباكي كون نك شيخ تيجان دانيو ديبار واخ لا ني لا سي جوروم نياري اتام لا موكال القران كون خامغا ني كي غناو با بو كودي كات نان لا داغاي ديك سي طريقام ني نان لا جانغ صلاه الفاتح مو اوب دولي با مو غن جانغال القران غا خامني لول سي كون خاديكسيون جيرول صاح نيت دي سي سان دو ميم با ايت لوبجي دون ديبا فريمون كون نك داغاي واخ ني حفظ وتنا القران لولو nga xamni modi القران العظيم القران ju magja fi sigarihi ci ak ndawem hifdan muwattuko wattu go xamni nak jayidan gu rafet la fi sab'ati a'wam ci jurom ñaari atam legi nak sayyid ali daldi ni lolou mako ko laaj mu xamal mako ala ma akhbarani ci la nga xamni momako xibar momako informer mom cheikh tidiane an nafsi ci bopam momako wax radiyallahu anhu neena yalna bur yalla geureum ko min riwayati nafi'in nak nena mu mokale ko ci riwaya limam nafi' limam nafi' bo degge riwaya moy riwaya warsh nit ñi ba legi xamé wuñu qiraa ak riwaya manam solo njang mi ak jëm mi njang mi bokul diw mo solo njang mi ak diw moko ni jangé bokul ki solo riwaya warsh kiko solo mom modi imam nafi' lol mo waral qolal riwaya warsh ni ñi jangi ak riwaya hafs soko top to di nga xamni riwaya warsh mo upp doole riwaya hafs mo dox cheikh al khalifa radiyallahu anhu da dan wax ni warsh mo geuna meuna toyal qol te al qur'an lol dong lañ ci bëgg warsh njangam mo geuna meuna toyal ab xol lolou cheikh al khalifa moko dan wax radiyallahu anhu wa yoy yenen xam xam la nak yu bokul ak yi ñi jang ci daara ñun lolou leneen la okay kon mi ngi jang alquran de nga ko jange ko ci riwaya imam nafi' ala shaykhi mu jele ko ci serignam ba al alimi serignam ba nga xamni borom xam xam la as salih ka nga xamni ku bax ku jak la wal ustadi ka nga xamni wiru way la professeur la won abi abdillah kok nga xamni modi abi abdillah moy baye abdillah de nga sayyidi sama sang ba man sayyid ali kok num tudon muni muhammad ibn hamud tijani non la tudon neena wa qaraa jangna mom serignou cheikh sayyid ahmed tijani qaraa ji damir ji mom la del jangna mom serignam bobu di abi abdillah muhammad ibn hamud tijani jangna alquran huwa mom radiyallahu anhu neena yalla bur yalla geureum ko ala shaykhihi ci serignam ba sayyidi isa bu ukad almadawi tijani kok nga xamni modi bu ukad almadawi tijani mo jangal alquran kok nga xamni modi abi abdillah sayyidi muhammad ibn hamud tijani bi jangal alquran ci sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu li tax mu netaliko dina ci ñew muni wa kana nekkon na mom serignu cheikh tidiane bobu rajulan di gor yalla salihan di ku bax mashhuran di ku siwe bil wilayati ci ak pal ci yalla wa kana itam nekkon na mu abdiban di ku dan yar li subyani ñel goné yi ku dan yar xalé la te mbom bokuy lol legi dafa raf bo gisé yi ñi joy ñu diko joy parce que xalé la ñaratu rek jang gis nga njangum diine ak yarum diine bokul njangum diine danaka du dara bu andul ak yarum diine kok mom nañ ko xam ci tel waaw kon da ngay wax ni wa kana nekon na mu'addiban diku dan yar li subyani ñel gone yi aydan batay bil qaryati al madhkura ci dekk bobu ñu tuddu mudi aynu madi wa qad dhukira nena netalesna tudesna annahu naka mom man mom bu'u kadal madawi tijani ki jangal serignu cheikh tijal alquran mom ci bopam annahu ra'a rabbul izzati fil manami aw fi an-nawm wa qara'a alayhi alquran bi riwayati warshin min awwalihi ila akhirih fa qala lahu hakadha unzil li nak moy affaire bi aw ñu bare xam nañ ni e ki netali li ki du tidiane dede du tidiane serignu cheikh tidiane la ci alquran du tidiane motax muni wa qad zukira tudesna netalesna annahu naka mom raa gisna rabbul izzati borom bi nga xamanteni bi ni moy borom tedd nga di sunu borom fi nawmi ci ay nelaw wa qara'a mu jang mom suñu borom alayhi ci mom alqur'ana borom bi jang alqur'an waye jange ko bi riwayati warshin ci riwaya warsh min awwalihi la tambale ci njal benu alqur'an ila akhirih ba fa alqur'an yam fa qala mu wax mom suñu borom lahu diko ñel mom bu'u kadal madawi tijani bobu suñu borom la gentu mu jang alqur'an ba alqur'an je yegg suñu borom jange ko riwaya warsh yamul ci lolu ba fa qala mu daldi wax lehu diko ñel mom suñu borom ni ko hakaza ni ma jange alquran unzila non lañ ko wacce yenenti bi alayhi salatu wassalam motax mañ di dañ jange riwaya warsh ku jax tak riwaya warsh nak mbok yi boko sété di nga xamni mo upp doole riwaya hafs qalal wadduhi lolou mo gëna jégué ci digg yalla ki wax wadduha bokul parce que wadduha arab la lak arab amul wadduhi lolou amul ci arab ci alquran wax yalla la motax lolou mo gëna jégué yalla lolou motax sew la wadduhi lolou mu du arab parce que amul wadduha mo am motax wadduhi moy gëna jégué yalla والليل اذا سجى امول في عرب سجى مو ام ما ودعك ربك وما قلى امول في عرب قلى مو ام مو ديف رعايه الفاصله دغ كاف جي قلا كلاون الم يجدك يتيما فاوى مو ام ووجدك خلل ضالا فهدي فهدا مو ام ak laye ci top waye nak riwaya warshit lele dafa am ño xam dañ ko jafel lol te pourtant mo gëna yomb jafewul buñ la ko jangalé di nga xam ni jafewul xolal boy jang wal layli idha yaghshi do wax wan nahari de ken du ko wax wan nahari lolou amul ci arab arab nahar lay wax beccik nahar amul mo gëna jige yalla bokul wan nahari idha tajalla bul wax wan nahari de lolou warshi de wan nahari lolou may riwaya warshi bo ne wan nahari rek dug nga ci riwaya hafs bu yag su ko defé nak lolou mo ci nek bo xolé ya ayyuhan nabii ak ya ayyuhan nabiy so topato bat yi ben bu ci nek famu xare di nga xamni neexul ba neexul waya riwaya warshi mo upp doole riwaya hafs xolal ya ayyuhan nabii lan lay teki e yow mi nga xamni yow yaay ki solo information ci pey ba diko xibar wa suuf ya ayyuhan nabiyyu koku moy njangina hafs moy yow mi nga xamni sa daraja dafa yekati ko comme montagne timé suuf ñaar yoy ban mo ci doole le aw tag la rek du dara ak yow mi sa daraja tim mbolé daraja yi comme ni montagne timé suuf lolou moy ya ayyuhan nabiyyu waye ya ayyuhan nabiy u bat bi mi ngi joge ci amba'a amba'a bi firi informé na khibar na ci la batu amba ci batu nabi u joge waye bo ne an nabi yu mi ngi joge ci batu naba naba bi firi irtafa'a yekati kuna ci lañ jele batu nabwatu bi firi tundu motax nabi yu ñuy wax moy ki nga xamni daraja mo tim bo la daraja yi ni tundu wala montagne timi suuf bo xole pirimi di nga xamni riwaya warsh mo upp doole riwaya hafs te mo gëna jégué yalla bokul motax cheikh al khalifa radiyallahu anhu daan wax muni riwaya warsh mo gëna mëna toyal xol bokul deng waye nak riwaya bu xawa ki la nañ ko topato nak legi nit ñi dañu jël warsh ba mo upp degal hafs bi dañ ko jël ba mo upp kon nak da ngay wax ni koku di serigne seyd ahmed tidiane netal nañ ni gis na borom bi tabaaraku wa ta'ala ci ay nelaw mu jang alquran ci mom jange ko ci riwaya warsh min awwalihi ila akhirih fa qala lahu hakadha unzil nimako jange man sunu borom nonu la alquran wacce da ngay wax nak ni wa hasala amena ala yadayhi ci loxom ya mom serignam bobu nga xamanteni bi ni mom modi sayyidi abi abdullah di Muhammad ibn Hamad Tijani di serigne Seyd Ahmed Tidiane ci walu dara walu alquran amena ca an naf'u njariñ fi qira'ati alquran ci njangum alquran watu wufiya fatuna de nga ko kan mo fatu muni sayyidi Muhammad ibn Hamad ko nga xamni mom moy serigne Seyd Ahmed Tidiane kiko jangal alquran fatuna amathnaini wa sittina wa mi'atin wa alf ganaba yunt yalla muhammad gadaye bamou tek jouni at ak ñaari temeri at ak juroom ben fukki at ak ñaar 1162 ta xolal cheikh tidiane radiyallahu anhu kan la gane jamono 1150 12 ans après serignum genn adina kon kay buñ la ne ki ci juroom ñaari at la mokal alquran xel nangunako même bu fekente ni bi da nga ci sik saka jeexna tak kon da ngay wax ni thumma ba'da hifdhihi nak gannaaw bamu watto gannaaw bamu mokale mom cheikh tidiane alquran lolou nga xamni modi alquran numu def muni ishtaghala bi talab al-ulum al-usuliyyati wal-furu'iyyati wal-adabiyyati hatta ra'asa fiha wa hasala ma'aniha waw yamul rek ci jang alquran mokal ko tok dedet dafa dem jang fan yi nga xamanteni bi ni ñoy saytu lepp luy tax nga meuna xam wax yalla ji alquran arab la arab pour nga deg ko dafa am fan yo xamni faw nga jang ko fan yoy nak cheikh tidiane radiyallahu anhu bayiwu ci ben bu ci nek jang nako ba tok ci kaw jogore go ter ko rendi gorel ko ben bu ci nek la wax cheikh tidiane alim la motax muni thumma ba'da hifdhihi top nak gannaaw bamu watto alquran ishtaghala dafa ittewo dafa soxlawo mom cheikh tidiane dafa djublu bi talab al ulumi ci wuti ak sakku xam xam ya al usuliya xam xami ciosan ya xam xami ciosan yi boko degge moy xam xam yi nga xamanteni bi ni nit munta xam wax yalla ji te jang ko wal furu'iyyati ak xam xam yi nga xamne ño bankaso ci lakku arab furu' boko degge rek moy xam xam yi nga xamne ño lay jangal lakku arab wal adabiyyati ak xam xamu literature terme yi nga xam ben bu ci nek fi bu fi taxawé lan lay signifier parce que tay ji li lay xamal ni cheikh tidiane radhiyallahu anhu kuy yemi la parce que tay bari na ni mi firi alquran même budul ci cadre wilaya budul ci cadre pays ba budul ci ben cadre mais am njangam da ko ko may njang rek parce que kitab yi nek ci alquran tay bo len recenser won ben boko tek sa morom piri lol ndax nit dakoy xamni rek ci jang arab kesse kitab yi nek ci alquran amu ci benn bu bok ak sumurum piri amul alif lam mim zalika alkitab kitab gog ma faratna fil kitab kitab gog innahu lakitabun kitab gog wal yaktub katibun ak benn bok ci ak samorom wadax inshallah bu yalla maye tawfiq ñu sori ci jawahir bi dañ jëm ñu sét alquran ji baxam ñu topto alquran ji baxam tafsir bi baxam ñu sét ko baxam inshallah ñu sét yi ñi wax ni bu ci yalla andé inshallah bu ko défé tam comme ni ma koy waxe jamono bu nek rek ci côté ñi bëgg intervenir ci walu émission bi ak ci mo xam laaj wala lu mën doon mën nañ ñu wo ci 7702 3224 inshallah taala bu ñu joté rek lepp lo xamanteni bi ni luñ bëgg ñu waxtané ko la dañ ko waxtané bu soobé yalla inshallah taala légui nak man Cheikh Tidiane gannaaw bama watto alquran dafa djublu ci lolou nga xamni modi wut xam xam yi nga xamni modi xam xami ciosan ak xam xam yi nga xamni modi xam xami furu'i muy bankas yi deug naka nonu itam wal adabiyyati ak xam xamu lolou nga xamni modi literature len lu ci nek mu daldi koy wut hatta ra'asa neena bamu tok ci kaw joggare ja fiha ci xam xam yoyele ben bu ci nek dako jang ba met ci seuk gor yalla xam xam ben bu ci ne fan gune cheikh tidiane gorel nako wa hasala mu am maaniha la nga xamni moy djublu wayu xam xam ya xam xam bu ne lan moy djublu wayam nahwu lan moy djublu wayam nahwu an nahwu lan moy djublu wayam lan motax ñu diko jang parce que masque yi nga xamanteni bi ni mom lañuy masé bati arab yi mom lay jangalé nahwu lo rek lay jangalé jangalé wul lenen légui nak am benen xam xam buñu wax ilmu tasrif moy xam xam bi nga xamni mo lay jangal teggini bati bat buñu ko teggé teggin bi ak buñu ko teggé teggin bé lu len outalé ndax primi mëna nek ben koku boko jangul lu la neex ngay wax su boba daraba ak daraba bokul qatala ak qatala bokul lan mo len outalé parce que teggini bat bi la lolou lañu wax ilmu tasrif jeexna motax dañ ñuy wax ilmu tasrif moy ilmu taghyir motax bo démé ci islah bi dañ lay wax moy taghyiru binyatil kalim ala hasab muqtadaha teggini bat nga soppi ko ci anamuk lañ ci soxla comme tay ji bo né qatala rayna est ce que bokuna qatala rayantena bokuna aghlaqa moy firi tejna bokku nak ghallaqa ño bok ah wa ghallaqat al abwaba ci al qur'an ja dang koy firé da ngay dégg quran wa ghallaqat tejna al abwaba buntu firiwul lolou ngén balma wa ghallaqat tejna tejat al abwaba buntu day tej buntu bi génn daw ci benen buntu tejat génn daw ci benen buntu tejat lolou moy wa ghallaqat al abwaba mom ndaw soso nga xamni mo don zalikha di soxna aziz ci bobu jamono ci misra nonu la doxale won ak sayyidina yusufa motax alquran ni wa ghallaqatil abwaba bul ko fere tej na de lan moy lolou ghallaqa bokut ak aghlaqat bu fekkon daf ni wa aghlaqatil abwaba su boba xeyna ben buntu la mu dal di koy tej ben tej tejat ko ñaari tej bokul ak wa ghallaqatil abwab de tej tejat banam tej buntu bi daw dug tejat benen ha lolou moy wa ghallaqatil abwab bokul lolou teggini bat bi mo koy firi legui nak cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu fan gu ci nek amna lolou nga xamni modi maana ma maana djublu way ba naka nonu qaraa jangna ala sheikh yi ma nga jëm nak ci nga xamni ñoko jangal fanni qaraa jangna ala sheikh yi ci serignam ba al alimi serignam ba nga xamni mo doon borom xam xam al allama ki nga xamni foori bu fadaral la won xamala kon la won al arif billah ki nga xamni ku xamone yalla la adraka ki nga xamni ku jotone maqama goor yalla yalla sayyidil mabruk ibnu buafi al madawi tijani cheikh sidrama tijani jang na ci mom lan la jang ci mom qaraa alayhi mukhtasar al shaykh khalil al risala wa muqaddimat ibn rushd wal akhdari tere yi cheikh tijani jang nako khalil bi ngay deg nga deg ñaan lewol ak sani bo deme ci daara ja ba legi yoon mo lañ wax lewol ak sani parce que ñaari xaj la motax xaj bu ndek bi ak xajo ñaarel bi ñu nan lewol xaj bu ndek bi al awwal ak athani mom lañuy wax lewol ak sani ndaysan ba ci ataya sax da ngay deg ñu nan lewol lewol lewol boko degge moy bu ndek bi kas bu ndek bi waaw waye nak après au lieu ñu utiliser bato arab ñom ñu teko fa dem jël bato tubab nan deuxième comme ne ngeen lewol kay wax len sani yeen tam waye ni lewol ni deuxième dedet de ngeen nan lewol ni sani wa illa ngeen ni premier ni deuxième balen lak yi ngeen di bolé arab du moromu tubab ok lolou la ngeen ko xam bu ko defé muni qaraa jang na mom cheikh tidiane alayki serignam bobu di sayyidil mabruk ibnu buafa al madawi tijani jang na ci mom mukhtasar al sheikh lolou nga xamni modi téré bobu nga xamni mom lañuy wax mukhtasar mukhtasar boko déggé moy synthèse boko déggé moy lo xamni dañu gattal aw lefam guddal manam gattal aw lefam moy forme bi boko xolé bari wul mais maana yi qutna barena lolou lañuy wax mukhtasar l'akhdari mukhtasar tudul l'akhdari da siw rek ndax kiko liggéey famu dëkk ci algérie l'akhdar la am ñu ni dédét akhdar ben montagne la bo xamni bamuy jang mom ak serignam ci montagne bobu lañ dan tok lolo tax ñu daldi koy nasab daldi koy askanale lolu nga xamni modi montagne bobu a ñu ni dédét akhdar dëkk la fa la dëkk fa la abdurrahman l'akhdari dëkk motax ñu askanale ko waye lu ci mën ti am rek mbokk yi cheikh tidiane radiyallahu anhu jang na mukhtasar bu cheikh khalil nak bo gisé tirim ba jafé parce que fann gi nga xamni modi fann fiqhu da ca talif amone ca xam xam ak jagle waye nak du domaine de compétence am mom domaine de compétence am nahwu ak lughala mo aha cheikh khalil du nit koku domaine de compétence am nahwu ak lughala waye dafa talif ci fiqhu moy waral bo xole bati fiqhu ya da fay jafé leg leg li lay xamal ni domaine am nahwu la da ngay gis cheikh khalil tambali bat djel fi'l bi tek ko fi muy jef ji ka jef ji fa'il ja xolal di nga dem ñetti pass diko fay soga fek parce que xam nga lutax domaine am le bindé dafa bindé téré bi uslub bi nga xamni moy uslubu nahwu ta maana yi di maana yi fiqhu lol mo waral khalil bu jekk mak ñi dan ko tomb dan ko tor yoy nak xewina legi tomb ak tor yoy xewina de nañ ko xewalat la wax nañ delo ci daara rungi wat matti daara yi lolou moy sunu originalité lolou lañu am tiaxan baxul baxna deng neena cheikh tidiane radiyallahu anhu jang na mukhtasar bu cheikh khalil ming ko jang ci sayyid al mabruk ibn buafi al madawi tijani jang na ar risala risala libni abi zayd al qayrawani mom nga xamni mom lañ dan wowe malik mu ndaw ci ngir gi Malik mu ndaw lañ ko daan wowe ci jamonom ponkal la waliyula koku du won faqih rek de waliyula hawaw da ñew ci mbirum benn bes ndax xamna du ñak nak imam malik ñu wutal ko waxtan lele dal yi may deg ci yenn borom xam xam yi ci rew mi ni ñi woyé falé ngiru malik ak jëmmi imam malik loolu luñu warona xolaat la luñu warona sétat la waaw inshallah bi yalla maye tawfiq dañ ci ñew def ci waxtan deng mu daldi ni itam jang na ci serignam bobu wa muqaddimat ibn rushd muqaddimat ibn rushd momit tere fiqhu la cheikh sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu e jang na wal akhdari tere bobu nga xamni boko xole forme bi tere bu tuti la ñu tudde ko mukhtasar muy lakhdari waye non la amé solo non la amé njariñ non la bare ay yef wa mag ni dañ daan wax muqaddima bi nga xamni mo nek ci lakhdari ku ko jëfé ñeen fukki fan nek wali amul wérante lolu muqaddima bi tambale ci bismillahir rahmanir rahim ja baña salatu bu mujju ba salatu ba neena bala nga yak ci fasun fi tahara neena digante bobu kuko jang jefe ko ñeen fukki guddi nek wali amul werante bu ñeuk mag ñi fofu lañ daan jaarale nit suñ ko bëgge défar dañ nan la lakhdari muqaddima bi muy présentation bi wala introduction bi kuko jang nga jefe ko nek wali ñeen fukki fan nga nek wali wala ñu la jël hizbu sayfi kuko mokal bis bu nek nga diko jang suba ngone ak lolu nga xamni mom modi burdu bi imamul busairi nga diko jang guddi guddot bala nga teud da ngay nek wali par force serigne bi bima diké laaj ko alhaj malik jeuf radiyallahu anhu deysan sama gor gu yemi gogou bima diké ma laaj ko maniko dama dégg ñu ni burdu kuko mokal da ngay nek wali te man mokal nako rek mu dal di ré maniko sayfu itam dégg na kuko mokal da mu ré maniko te man mokal nako mu dal di ndima di defal ndank dañ la wax ni la wali yu bo gis mokal nako lolou mo gëna wër kuko mokal nek wali yu lolou la ma daan wax wali yu bo gis mokal na burud wali yu bo gis mokal na hizbu sayfi mbokk yi nañu dem jang hizbu sayfi mokal ko ma yu fatlikou ndaysan sama ben djay hajj malik fall mawdo ya ma ng koy nuyu bu bax waw lima sama gor gi di wax alhaj omar be del wax sunu ndijay bok waw wala wax na deug damay fatlikou ay jamono ndaysan lolou yagna ma ng koy ñaanal yalla yalna yalla saxal wërum yalna yalla saxal katanam waw koku nitu yalla la dafa am beus man ak mom ñu nek neegam di wazifa ñu wazifa ba agal muni ma ñaanal motambali hadhihi hadiyatun bi fadlillah mun la la iqra'i sayfiya jangal sayfiyu may nak nakal motambali allahumma anta allahul malikul haqqul mubin al qadimul muta'azzizu bil 'azamati wal kibriya al mutafarridu bil baqaa al hayyul qayyumul qadirul muqtadirul jabbarul qaharul ladzi la ilaha illa anta rabbi وانا عبدك عملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا رب خم ديكو تري بامو يغ سبحان ربك دال دي راي ني بات نيوما دار واخوما دار تي الكس ني وظيفات با اغال موني ما نيانال ما تامل هذه هديه مو دال دي ما لا اقرا السيف جانغال سيف ماي نك نكال مو تامل دانكو بامو يغ ماني اه لي مو ديمال غا جانغ سيف ما ديم سغي خلخوس والله توك ديكو جانغ بو موكالكو mbok yi gis nga sayfi lepp luñ leen ci wax ci ndariñ desna te bari nay garantie ci tariqatu tijaniya sayfi yu moko gaddu fexé leen diko jang su ngeen paré ngeen tekki hizbul mughni ndariñam dafa bari torop bu leen ko dessal gannaaw mukk dañ ci ñew inshallah ndax mi ngi ci biir jawahir bi bu ko defé mang koy nuyu bu baax sama gor gogu way ndaysan ku ñu dimbali ci walu daara ak walu xam xam la ak walu yar wallahi ku yéme la yalla xam nako duna wax defal dara day def rek ngay gis dañu bëss ndaysan dañu nekk fofu ci daara ji kërëm muy dem jakk ci dal di genn waxu rombu ma yor soccam mom señ mawdo dem ba ci jakk ji man ma ngi taxaw rek pour man dafa am fu mu jëm mom dal dañu julli timiso paré mu rombat ma dugg ci biir kër gi ba dikk dal niko ah wa señ bi yow man ah boy dem jakk ja do ma wo mu lay ma deug deug nek hamid xoma lo ma yéne lolu wax kéro deug deug xoma lo ma yagge ma daldi xawa jaxlé muni ma ah waw dama xam yow fi nga taxaw ma ak yow ño ci bokk yam nga deug ci jakka ji borom ñi hayya ala salah hayya ala al falah ñew leen ci julli gi ñew leen ci mbikti mi yalla wola demo legi yow man malay woyo tu as vu lolu lama daan wax hajj malik fall radiyallahu waw batay sax baxna radiyallahu anhu mako nako ñaanal ngeerum ku bax la tan nako yalla fay denga mu dal jini cheikh sid ahmed tidiani radiyallahu anhu ku mokalon lakhdari ku jang lakhdari la muqaddimat ibn rushd risala mukhtasar bu cheikh khalil lol nak mbok yi bu ngeen ko degge ñu diko netali ci jaar jaaram dañu bëgg accentuer rek ci wax ni mom kat fi ñepp di jaar ci walu daara ak ni daara di tedde ci jang jaar na fa te non lañ ko ko teurele mbok yi brûler ay étape baxul c'est pas bien nit da ngay jaar ci yoon wa so beugé ag fa gaña ag teggi baxul motax néna itam mom cheikh na ahmed tidiani thumma tamada top mu daldi wey fi talab al ilmi ci wut ak sakku xam xam zamanan jamono bi baladihi ci dekkum ba hatta hasala bamu am min al ulumi ci xam xam ma la nga xam ni intafa'a bihi don nako jariño parce que nak xam xam li ci am solo moy lang ci jariño lang ci jefe sama serigne dara al hadji malik job radiyallahu anhu bimi sogo duggu ci wawon dafa dem ci bir zawe cheikh al hadji malik fek fa gor gi al hadji rawan gom mam rawan dal di niko dom na nga def muniko mangi fi no tuddu muniko al hadji malik kuñ la tudde muniko borom rawdu bi mu dal di niko loy def ci dekk bi muniko damay wut ci xam xam neena mam rawan ni deun ba yag dal di niko dom lumu ko barek lumu ko newi amul ndariñ lañ ci jëf rek ci am solo neena bind bi la jëk jangati wawal motax gor gogu mar xawma ko gën ragal yalla gi waxuma amul waxuma gisumako demako xamul parce que man mom la nekalon wallahi alazim koku benen dimension la dañ wax muni nit mënuma jam ci jigen waaw rew mi nañu xam ñu am ñu bax wallahi yalla nako yalla fay deng mu daldi ni mom cheikh tidiane radiyallahu anhu thumma tamada top mu wey fi talab al ilmi ci wute ka sakku xam xam zamanan ay jamono bi baladihi ci dekkum ba hatta hasala bamu am min al ulumi ci xeti xam xam yi ma lo xam ni intafa'a dana jariñe bihi ci xam xam ba waye itam dana ca jariñu motax magnila alhaji rawan radiyallahu anhu lolo waxon serigne dara alhaji malik job niko xam xam ba ngay wut ci fi ci dekk bi neew ko bari ko amul solo lañ ci jefe mo ci am solo yalla nañ yalla doli ngeerum neena wa kana nekon na mom cheikh tidiane yu darrisu dan jangale mu darris la won wayit nu nekon na wa nekon na yufti dan ubbe cheikh tidiane ku tela nek mufti la parce que dafa tela xam daqa'iq yi muy sew sew yi lolou mo waral bo deme ci borom tidiane ibnu baba mu nga deg muy wax nan afta wa darrasa wa dhalik ala sighari sinnihi na'am wa nazala ya cheikh tidiane radiyallahu anhu afta ubina nek na mufti wa darasa jangala nek na mudarris un professeur plein dans toutes les matières et dans tous les domaines cheikh tidiane nek nako neena wa zalika telolo ala sighari sinnihi boba xolal ay atam at yu newla kallafagul kallafagul muni na'am eskay way eskay wa nazala neena cheikh tidiane defna munazala munazala isti'ara la xam nga bu ñeek xare guerre bataille bu ma sa am ñaari camp yi kenn ku ne da nga yebal ben jambar ñu laalé ci digg bi ba nopi loolu lañuy wax al munazala maana cheikh tidiane tel na ni renkum ak borom xam xam yi yeurenté ak ñom nga wax mu degg nga wax mu degg wallahi bu waxé nga degg nga xamni ki fa mi jëlal du ci andi waji ko xamni juroom ñaari at yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñew japp ci loxom dejj ko ci barab niko man ma jangale la ilaha illallah waye yow cheikh tidiane ya jangale muhammadur rasulullah niko bul ko wax ha fek joxuma la ndigalal nga wax ko cheikh tidiane niko inshallah dana ko def yonent bi alayhi salam dal niko ante sirru sirri ante nurun nuri yaay secret secret bi yaay leruk ler gi yow cheikh tidiane yonent bi mo wax lolou cheikh tidiane ci juroom ñaari atam motax gis nga mbok yi ah nañu baye xel ci yoyu han parce que buñ ko baye xel rek buñ démé ba ci biir luñ la waxati ci mom ding ko meuna dégg et sans commune mesure han waaw wax deug yalla ndax nak il faut que nit ñi xamni gis nga li Khalil Gibran ben philosophe libanais la Khalil Gibran daf daan wax ni gis nga nit même bo démé ci daara sétlu wo xolal buñ lay jangal ben téré wala ben masala buñ la ko jangalé ci sasi rek da ngay ré wala nga ni ah lan motax ngay ré wala nga ni ah parce que xamone nga ko dang ko faté dañ la ko fatali moy wara réaction bobu li nga wax bi dañ lay jangal dara nga ni ah wow parce que xamone nga ko motax Khalil Gibran daf dan wax mu ni gis nga nit amul kenn ko xamanteni bi ni mën na la wax ci sa bop lu newul won demb ci yow xana lu doon nelaw mu yé ko aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui reste à demi endormi à l'aube de votre connaissance té waxna deug aucun homme akum mëna doon ne peut rien vous révéler munula wax dara munula jangal dara sinon ce qui reste à demi endormi li nga xamni da doon xawa nelaw rek ci yow à l'aube de votre connaissance fek xamone nga ko demb ci subay ciuy waye nak nga nelaw ci digënté bi rek ñu yéla nga dal di koy fatali ku mu dal di jeex motax gis nga mbokk yi nit mënta am lay faw jang koku ken amu ci lay waaw motax mu ñu mom cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu gannaaw ba mu jangale ubbe thumma top gannaaw ba nak mala jengna moy jemna radiyallahu anhu ila tariq as-sufiyyati nak ci lolu nga xamni modi yonu sufiyanke ya wal mubahatha ak di gestu ala al-asrar al-ilahiyyati ci mboti sunu borom yi hatta tabahara neena ba mu ag ci giju maana xam gu yaatu xam gu dekk fi fahmi ulumha ci deug ak xam lolou nga xamni modi xam xami gor yalla ya deng ko wal ahwali ak sen halia moy sen jikko ya nga xamni ci lañ dan tagete nit ñi ci dunu addu wal maqamati ak lolou nga xamni modi maqama ya wal ilali ak lolou nga xamni modi illa ya illa moy nitu yalla wax dara xamul lutax cheikh tidiane nak dem na ba ag ci nitu yalla bu ne mu xam lutax lamu wax li moko waral wal waqti ak lolou nga xamni mom lañuy wax al waqt moy lan wal hal ak lolou ñuy wax hal moy lan di lañ ko firi parce que cheikh tidiane nak di ngeen fekk ci ay waxam radiyallahu anhu ben bes waxna muni al waqt waqti wal zaman zamani was sabq sabqi wal inan inani li nit musuko wax te kat li ci yeme bam ko waxe nit yalla yaangi tok te ken weddi wuko mbok yi gis nga khutbu bu yekete kaddu mbole khutbu yi dañ koy deg il faut nit ñi xam lolu té li ngay wax budul dëgg dañ koy wéddi ñom té bo dëgëralanté ak ñom bu ak ñom bop dañ lay kalam ak yoonentibi alayhi salam motax khutbu yi mënuñu fenn té cheikh tidiane daf ni al waqtu waqti wa zamanu zamani wa sabqu sabqi wal inanu inani cheikh tidiane néna al waqtu waqti sama waqtu la man ma may borom waqtu sahibul waqt talibiyam cheikh umar al futi radiyallahu anhu ben dongam buñu wax cierno siraji tulki teñu ko ci toñangi mu def tawassul ci bam cheikh umar radiyallahu anhu ba yag dal dina ya sahibal waqti ya mansur ya wadhari ya shaykhana ya wali allah ya umaru top qasida bi ba ci salatu bi kanar yi nga xamne ngombu yu reey yoy nga xamne mom lañu teje won buntu bi moy tel teje ko mu dem yoram koku amul yorante qasida bobu tawassul bu maga la waaw koy jang lu bari mom bu yagge mën nga jeflante ak gor gi cheikh umar amul yorante yalla xamnako amul dem ak dik amul feek fi qasida bi kep la wax diko jang non ya sahibal waqt ya mansur ya wadharu ya shaykhana ya wali allah ya umar bu mag da bu yagge rek dara xew mom ak sayyidu du'a ñoy ku koy jang bu yagge mu jeflante ak yow motax cheikh al khalifa radiyallahu anhu ku fonkon sayyidu du'a la سميته بسيد الدعاء وخير ما في الأرض والسماء يا رب من قرأه أو حصل فجعله في دارة ميم البسملة يو شيخ عمر الله أكبر لو رك جارون نيو جانغوكو نينا تيري بي نيان جي تودناكو سيد الدعاء سانغو نياني وخير ما في الأرض اك ليغا خامني مو ليپ لو نيك كو سوف لول مو تي گن والسماء ليپ لو نيك تي بير اسمان نيان جي مو تي گن muni ya rabbi yaw sa borom man qara'ahu kep ku jang tere bi wala ñaan gi aw hasala wala sax mu jënd ko rek am ko def ko ci posham fad'alhu yalla nang ko duggal fi darati mimil basmala bo binde bismillah wërngal gog nga xamni ku fa yalla xassa duggal dug nga ci inna ibadi ja neena ya cheikh umar ne ku jang tere bi ba nga am ko yalla la yalla duggal fofu mbok yi nañ ko jangi waaw wa deme ci bir ndaysan waaw tag na fa cheikh tidiane tagu reey taw tag fa yodan tiwi a dego inni ila jawharatil kamali ana turid li yalla dal jalali kadhaka rabbi akhirul yaqtini waaw dafa yeme yalla xamnako waaw motax nagn koy jang sayyidu du'a bo mom cheikh umar al futi radiyallahu anhu de nga mu dal dini mom cheikh tidiane nak dafa ni al waqtu waqti neena may borom waqtu wa zamanu zamani may borom jamono wa sabq sabqi ma fi ndiek gi sama ndiek la maana ma fi raw mu jeex ma fi raw te mo fi raw wala inanu inani neena lab gi sama lab la lab moy man ma war jamono mako teye mako kor mako maîtriser fumako jëm lolay jëm motax amul wéranté waaw motax ben way wallahi du ontidiane di tok di khatir ki cheikh tidiane radhiyallahu anhu teddu guddii billahi mom momako netali barki alquran ci jakka jo xam daf ma don dama fa tok don waxtane cheikh sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu mu fekk ba fa muni man dafa am luma dal ci kok moy damay xalat ci mbiram di xalat ci mbiram fima tok jeki jeki nelaw duguma ma dal di jeki ñu dal di may tégal ben genre berso bu mak bo xamanteni bi ni ma nga gis jenn jëm ma nga sollu wex teud ci neena tar ba foko nat wessu nako ay mboloy mbolo ñang ko wër ñu dal di ni ma gis nga ki ngay gis ni moy le sommité des saints c'est le pôle des saints neena en français lañ ko ko wax bolé ci gor gui mi ngi dëkk fi liberté 4 mom momako netali limay wax yagul amagul at wallahi mbokk yi gis nga amna lol li wolof di wax yorenté xuxan mom wa tekki tubay xuxan nak xuxanuma dañuy tekki tubay ji ñu xam ndax amna am amut mu jeex tag cheikh tidiane biram la yakhfa ala ahad nabuul ci kenn motax mu ni wal inanu inani waaw neena lab gi sama lab la man ma kor ma tiyi jamono amul yorenté amna sama ben xarit bo xamni wallahi limi def ci salatul fatih bar bis ken xamul lu mu toll ben bes bu daldi teud gis cheikh tidiane radhiyallahu anhu fu mu teud ci raw dom ba ñu wan ko ko ni ndaysan ci teray bu rafetam bobu mi ngi bok ci wet gi ni globe terrestre bi globe bi la bok ni mais moy sirul kawni motax mom cheikh tidiane moy sirul kawn moy sirul kawn sey ibrahim ar-rayahi lolo ko tagge won motax mbok yi nañu bayyi xel ci koku legi nak mu daldi ni mom cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu walahu ajwiba fi funun al-ilm fa abda fiha wa aada wa harrara al-ma'qul wal-manqul wa afada thumma ishtaghala bit-ta'a wa hubbibat ilayhi al-ibada wa taqat himmatuhu biz-zahada fa kana yukthiru al-qiyama fi al-layali al-mutatawila hatta idha balagha al-ashudda arshadahu Allah ta'ala bi sabiqi inayatihi lima arada bihi min karamatihi فصار رضي الله عنه يدل على الله وينصح عباد الله وينصر سنة رسول الله ويحيي أمور الدين والقلوب وقلوب المؤمنين بما منحه الله من المعارف والأسرار والبركات والأنوار فأحيى الله به البلاد ونفع به الحاضر والباد وانتشرت على يديه أمور السنة المدنية وأشرقت آياته المبينة لينك بنين دمي موم لبرم تجاني ابن بابا دي وخنان radiyallahu anhu gannaaw ba mu jange mbolé fanni xam xam yi ñi jang ci daara benn bu ci nek mu jang ko geeju te jangale ko gannaaw lolu sumartaqat himmatuhu aliyya ila ittiba'i sadati sufiyya fajala fi talabi ahli llah 'adatu kulli 'abidin awwah wa 'umruhu 21 sana lillahi darru ummihi ma ahsana cheikh tidiane gannaaw ba mu jange mbolé fanni xam xam yi téem ju koyo ja nak dafa jugat nak mu danku wat jëlat geneen ko day muy wër nitu yalla yi kenn ku ci nek yeesel na tanki geleemam ci sa buntu nek lu ko fa yalla sédde mu dem moné modi tajul arifin de modé modi qutbul aqtab de andak lolu yépp yalla daf ko jaarale fam wara jaar ngir menes ko royé ci mom lu ci ne mu def ko bu ëllëgé ñu netali ko bu ku def ko joté ñu xam nees koy defé c'est très important kuñ wara roy dañ la wara jaarale ci lu ne mais xay ciep amul mbokk yi nañ genn ci xay ciep seigne babakar sir radhiyallahu anhu def ko dan wax xalé tay li ngeen bëgg mënul ne xeyni yalla ma ngi borom bi doxewul nonu ay wa motax muni walahu amena mom cheikh sayyid ahmed tidiane ajwiba ay laaj ak tontu boy ajwiba fi funun al-ilm ci fann xam xam yeb bu ci ne laaj nañ ko ca tontu na takat bamuy tontu li ci gëna yéme moy fa abda moy feñal na léral na ubina fiha ca fann yoyele wa aada néna mu dal di cey delusi delusi moy lan moy lenn lu ci nek daf ko wax bu ëllëgé soko laajaaté dana la ko wax yokal la ci lo xamanteni bi ni waxul ko won wa harrara néna selal na at tahrir selal na lan la selal mom cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu al ma'qula xam xam bo xamni day aju ci xel ndax am xam xam yo dañ la koy jangal pour sa xel tijiku lolou lañuy wax tout ce qui est gardien sensé intellectuel ouverture d'esprit li ci nit ki di jele wal manqula ak xam xam yi nga xamni dañ ko tukhal fan yo fekk ñu teulif ko tek la lu melni waxu yalla ak waxu yaronte bi alayhi salatu wassalam lolou manqula wa afadat mu jarinja suma top gannaaw ba nak ishtaghala ci la itewo soxla wo mom cheikh tijani radiyallahu anhu bi ta'ati ci top yalla top gu andul ak ciobare wa hubbibat ta sop lof ko ilayhi ci mom al ibada ak jamu yalla wa taqat te mu sop himmatuhu yitem ja bi zahada ci lolu nga xamni modi ak deddu fa kana nekon yuksiru dan barel mom cheikh tidiane al qiyamah taxaway guddem ci ay nafila fil layali ci guddiya al mutatawila taxaway yag lol gudd lol hatta idha balagha al ashudda bamu deme ba am at ya nga xamni kuko am deuguer ta at yoyu al qur'an moko firi so deme di nga deg sun borom ni hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana kon ñeen fukki at kuko am dagay deuguer cheikh tidiane bamu deme ba am ñeen fukki at arshadahu gindi nako jubal nako Allah bur yalla mi ci tour yu kowe yi ak melo yu seldi yi taala bur yalla mi jombi tiaxan mu jubal ko bi sabiqi inayati way nak ki lo xamni dafa bok ci ndekki tefi jaklem nga manam xolal gis nga cheikh tidiane jang ak ñaka jang ci yam top nitu yalla ñaka top nitu yalla ci yam lepp mo ci bok yam terewul bu deme ba am 46 ans tariqa tidiane dana teggu ci loxom boole tariqa yi dugat ci bir tariqa sa na rien a war ak lool lolu jak lepp sunu borom la mana ni mu mel mom len lu ci nek programme la bo xamanteni bi ni sunu borom moko programmé won bu yag boba bindegul kenn ci azal la ta lolu du ci cheikh tidiane rek koku ñepp la ñepp la ñepp la ñepp la nek ne nakku nit ñi xam wa nga deg seigne babacar sallallahu alayhi wa sallam diko wax man buma don domi kañ duma te don khalifa cheikh tidiane lolu wax la koku dafa lay wan ni mbir mi du luñuy décider fi tare luy lolou kon da ngay wax ni arshadahu gindi nako jubal nako allah bur yalla ta'ala bur yalla mi jombi tiaxan bi sabiqi inayatihi ci ndekite fi lolou nga xamni modi ak jaglem lima ñel nga xamni arada bihi nam nako ca mom mom sunu borom min karamatihi ci ak tedd ngam yalla lam ko namal ci tedd nga lolou dafa jitu ci ak jaglem ba tax cheikh tidiane munta mel nenen nu moy ni mu mel munta def nenen nu moy ni mu def fasara mujuna radiyallahu anhu yalna bur yalla doli ngeureumam yadullu dan tektal ala allah ci yalla kuko gis mu tektal la yalla bu addo nga xamni nitu yalla wax waya wayansahu dana laybir ndax ad-dinun nasiha dana laybir ibadallah jami yalla yi wayansuru dana dimbali sunnat rasulillah yonu yent yalla muhammad khal ngir leralek waxu yalla ci wax ak jef cheikh tidiane dana dimbali yon wo wole ci num ko dal dimbalé jang jangalé djubal nit ñi tek leen ci yoon wi tijji seen xol yi def ci muhabbatullah ak muhabbatur rasul way cheikh tidiane ken amul fayam di yalla nango yalla fayal wayuhi dana dundal mom cheikh tidiane radiyallahu anhu lan la dan dundal umura din mbiri diine ji lepp lu aju ci mbiri diine ji dan nako dundal wa qulubal mu'minin dana dundal xol yi way gem ñe bima ca la nga xamni manahu mayon nako ko ndax lolu min halam mayla du lu ñi fagu Allahu bur yalla moko may min al ma'arif ci xéete xam yalla wal asrar ak mboot wal barakaati ak barke walan waari ak leer ci yoyé la dan sukkandiku dan dundal xoli way gem ñe fa ahya ba tax dundel dundal na Allahu bur yalla bihi ci barke cheikh sayyid ahmed tidiane al bilad mbole rew yi wa nafa jarign na mom bur yalla bihi ci barke cheikh tidiane al hadira mo xam ku tew la wal baad ak ke dekk ci dekk Allah hadir moy ki dekk teru baad moy ki dekk dekk Allah wantasharat wesarona ala yadayhi ci ay loxom umurud din mbiri dine yi ci loxom cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu la tasaro al madaniya dine joju nga xamni ma nga soki ko ci madinatul munawwara ndax borom dine je ci madina la mujjé di yont yalla muhammadin alayhi salatu wassalam wa ashraqat neena ta leral na ayatuhu kima nam yak mandar gam ya mom cheikh sayyid ahmed tidiane al mubayyana al mubi al mu al mu waaw kay ayam moy kima nam yoy nga xamanteni bi ni kima nam yu leer la legi nak mom muni fa huwa mom cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu yalna bur yalla doli ngeureum num melon daga dan qawiyyu dhahiri ku degeeron biti la wal batini ak bir bo degge degeer biti ak degeur bir du nit ku jafé jeflantel moy nit ko xamni nit ku infaillible la nit ko xamni ku meuna résister la nit ku meuna muñ la waye nit ko xamni dara du ko dépasser lolou moy qawiyyu dhahiri wal batin kamilul anwar cheikh tidiane ku amone ay lèr yu mat seuk la aji mat seuk ji ay lèr la ah cheikh al khalifa radiyallahu anhu fi ji tengej kérok bamuy tecc xalwam ya ta cheikh sayyid ahmed tidiane muriku ci kanamam niko cheikh al khalifa cheikh tidiane moko ko tuddé cheikh al khalifa di ngay ne deg cheikh tidiane moko ko tuddé motax boné khalifa ñepp xamni seigne babacar si ngay waxal tuddé wuko bopam que les choses soient claires non la démé mo waral nga deg mu niko xolal tala'at lana shamsul huda kushifat duja liman ihtada ngani ki ngay waxal kan la muni a'nil huma mal mub'ad al marma wa qad balagha al mada bayag mu daldi niko sax ya kamil al anwari wal asrari khudh bi yadi ghada deng lol nak inshallah ci njangat miñ bëgg def ci qasira cheikh al khalifa yi buñ ci agge inshallah danañ ko bolé ci njangat yi moy njangat yi mu def ci cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu tidianiyati dañ ko outel momit programme bu soobe yalla mën ko leral ala qadri ilmina rek ak liñ jëlé ci daara jek mak ni insha allah taala néna nak ya kamil al anwar yow mi nga xamni yaay aji mujj ay leer wal asrar yow yaay aji mujj ay mbote ki secret ma ngi lay ñaan man cheikh al khalifa khuz jappal bi yedi ci sama loxo gadan ëlëk ci bis pinch yaakaruma fa kenn yow la fa yaakar nak na leer mu jex tak te cheikh tidiane kou mu japp ki so loxo yaak mom ba ci kanam yalla di a lol amul wérante di a baxna motax muni kamilul anwari mom cheikh tidiane siri ali haradim neena aji mujj ay leer la wal mahasini aji mujj jef ju rafet la mahasin dang koy firé jef yu rafet aliyul maqami neena cheikh tidiane ku yekati ju maqama la manam darajam ci yalla ak ci nit ñi dafa koy lol rasikhu tamkini neena ku sax ji ak jappandi la xam nga dafa am ño xamni senuk jappandi day dem am tay suba du am mais cheikh tidiane jappandi gi ci walu dara ci walu xam xam ci walu yalla daf ci jappandi jappandi go xamni dafa sax motax xamna ben nitu yalla bu mak ci tiyawon daf ko dan wax buñ ko ne cheikh al khalifa daf nu jaaxal ñu ne ko ci naka mu ni dama xamni cheikh al hadj malik genn adina kunasham bi mu fi bayyi mo cheikh al hadj mohammed mansour ne ko dama bëgg xol kunashu gor gi moy secret yi cheikh al hadj malik bayyi gannaaw cheikh al hadj mansour daldi wo gor gi ahmed lo ne ko dama bëgg ñu bindat secret yi bindu mu rafet ndax cheikh al khalifa moko soxla daf ko bëgg xol kérok bañu diké mom al hadj mansour ak mam ahmed lo ñu and biñu ñëwé fekk ko ci étage ba ca kaw ndiassane cheikh al khalifa ñu ko fekk mi ngi sonu dafa jog tok daldi ni bismillah ñu indi daldi ubbi kunash bi cheikh al hadj mansour keet bu mu ko jox mu xol fon ko taf ci deñam ni eskay gor gi day jambar daldi ko koy dello wat ba legi cheikh al khalifa jëlu ci benn keet motax gor gogo daf ko daan wax ci tiwar mu ne cheikh al khalifa radiyallahu anhu xam xam bi ko yalla denkon mo do lañ ci doona ilmu tamkin lol nak da ko don ci serigneum cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu ko xamni situation bu tew xamna lu mu ci wara def te bu ko ci defé day fekk nonu la ko yalla bëgge te yalla da koy gëreum lolu yombul de ha baxna rasikhut tamkini aji satax ji ak jappandi la satax moy lo xam day dugg ba kenn dotu ko meuna genné war rasikhuna fil ilm wal marami ak lolu nga xamni modi ay bëgg bëgg mutasifan kuñu aji melawo la mom cheikh tidiane radiyallahu anhu bi kamalil irfi ci matuk ndono maana ci mat don gu mu don yonenti bi dafa mat min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci yonenti yalla muhammad mi nga xamni modi ndawal yalla bur yalla doli julli ci mom bur yalla doli selmal ci mom cheikh tidiane donu gam ko don neena donu gu mat sekk la donu li ci mom bayyi li lepp yonenti bi la donu xana nubu wam la donul bahiyul manzar neena cheikh tidiane bu ne teul nga ni teul tey ga mu andalon ci xar kanam ga mara day tali ken munu ko xol jakarlo ak mom ndax dafa amone respectabilité bu newon ci xar kanam gi moy bahiyul manzar ku taru ab gis la jamilul mazhar neena ku taru ab feñu way la manam boko xoli apparence am dafa rafet lol lol lol munawwaru shayba neena ku ñu leralon ab bijaawam la mom cheikh tidiane radiyallahu anhu azimul hayba neena ku maggon ak teyl manam dafa nekkon nit ku respectueux boko xole rek da ngay xamni deug deug nit ku ma seuk nga amal affaire jalilul qadr neena ku maggon daraja la shahirul dhikr neena ku siwon aw tour la zu sitin neena borom jikolo won jo xamni wala borom ciiw la won ba'idin gu sori da ngay dem ci gox goxani adina yi fa ca gëna sori gën ca xoot bo fa deme deng fa fek talib cheikh tayyib radiyallahu anhu kon nak zu sitin ba'idin wa ilmin mufidin neena borom wa halin wala bok wa ilmin ak borom xam xam la won bo xamanteni bi ni wa halin ak borom hal borom mbir mo xamni mufidin bu am jariñ la wa kalima cheikh tidiane borom kaddu la won go xamni nafizatin kaddu guy weuy la cheikh tidiane amul lumuy wax luy taxaw lumu wax day weuy lumuy day am lol day am bad way fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar cheikh tidiane lumu xassa digle jeexna dañ koy def lumu tele dañ koy bayyi parce que yalla da ko joxone ndigalal mu don yonnati bi alayhi salatu parce que nit bu amul ndigalal wotel yalla lolou moy waral bu digle ken du def bu tere ken du bayyi lolou mo waral muni wa kalima borom kaddu la won nafida kaddu gu agu aji way fil amri ci digle gim dan digle bil ma'rufi ci liñu xam muy lu bax won nahyi ak ayek tere gum dan tere anil munkari ci liñu xamul moy lu bon aidatin neena takku ci aji delu waaw anil munkari aida neena tamit aji delu ci la ci lolou nga xamanteni bi ni mom la dan tere neena itam wa izhar as-sunnah neena cheikh tan radiyallahu anhu ku dan feñal sunna yonte yalla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam mom ragalul sunna par contre daf ko yafal wa ikhmadil bid'ah cheikh tan dafa fay dafa giimal tal bobu nga xamni modi talub bid'a moy yi nga xam dañ ko sos ci ginnaw yonenti bi te dara da pawu ci njangalam yonenti bi ak sahabaam ridwanullahi alayhim ajma'in neena yudrabu bihi wa bidarihi almathalu fi ihya'is sunna wattiba'id din fa huwa jadirun bi an yuqallaba bi muhyiddin sahibu waqtihi wa faridu 'asrihi wa qad ahya Allahu bi sunan maghribina ba'da duruthi atharha wa khumudi anwarha fantashara bihi al-lahj wal faqr bi dhikrillah was salati 'ala rasulillah nas'alu Allah ta'ala an yunazzimana fi silkihi wa fi da'irati hizbihi bi jahi habibihi wa nabiyyihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi skay mudal ni mom cheikh tidiane yudrabu defna sad bihi ci mom wa bidarihi ak ci keureum muy ay talibem al masalu misal daraballahu masalan ding ko deg ci alquran mu liqtibas ko fi ihya'is sunna ci dundal gum dan dundal sunna wattiba'id din ak top go xamni dan nako top dine yalla ji lan la beug wax fo cheikh tidiane mom kep koy jox exemple ci ku dan top yalla ku dan dundal dine ku dan dundal mbiri dine soko jox exemple jox ko exemple cheikh sayyid ahmed tidiane ak wa keureum wax ja jeex lo rek la beug wax modax muni fo mom cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu jadirun aji yayla bi an yuqallaba ci ñu dakentale ko bi muhyiddin ci aji dekkal diine cheikh tidiane dañ ko war di wowe diko dakentale muhyiddin abul abbas ahmed tidiane lool la bëgg wax ndax dafa dekkal diine dundal diine sahibu waqtihi cheikh tidiane moy borom waxtom wa farid 'asrihi cheikh tidiane moy kenn ci jamonom amul ñaar bo déggé kenn ci jamonom namu meloon ci top yalla namu meloon ci diine namu meloon ci l'islam bi kenn dañé melu lool rek la bëgg wax motax muni wa qad ahya ci deug dundalna allah bur yalla bi ci cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu sunan maghribina sunna wi nga xamni mo nekkon ci sunu maghrib gi muy nak dekkki sowi janti muy maragok liko wër yépp cheikh tidiane radiyallahu anhu dundal nako ba'da duruthi atharha gannaaw raf ak deñuk lolou nga xamni modi ay jeexitalam lepp lo xamni jeexital la won ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam danaka ci sunu gox yi ki nga xamni moko dekkal dundalat ko tracer wat mbedd yi tegat mbir yi ci yoon wi moy cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu wa khumudi anwarha ak gannaaw fayu gimuk ay leram sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam lamp ye ca takkon gannaaw bako bid'a ñewé fay ka nga xamni mo di kat talat lamp yi dakk bid'a mo cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu motax fantashara neena wesarona bihi ci mom allahaju tak tak wal faqru ak ajewo bi dhikrillah ci tuddu yalla was salati ala rasulillah ak di julli ci yent yalla muhammad alayhi salam lolu mi ngi wesaro we ci mom mom cheikh sayyid ahmed tidiane tak tak bobu mi ci mom la wesaro motax nas'alu ñi ngi ñaan allah bur yalla ta'ala bur yalla mi jombi cha xaan mom de ñi ngi koy ñaan wajile an yunazzimana mu noseñu mu boleñu fi silkihi cha rangam ga moy mu boleñu ci wa keur cheikh sayyidi ahmed tidiane radiyallahu anhu cheikh tidiane yalla ñu bolé yalla ñu yalla bolé ci rangam ga wa fi da'irati hizbihi ak ci lolu nga xamni modi wërngelu kurelem ga maana cercle bobu nga xamni képp ku bokk ca moom yàlla dana la ca dugal, yàlla nañ ca yàlla dugal. Bi jaahi xabibihi, yàlla na ko yàlla def ci daraja yi ka nga xam ni moo di soppeem ba di yonte yàlla Muhammad wa nabiyihi, ak kooku nga xam ni moom la yàlla soloo, mu ki yàlla soloo ñëpp xam nañ ko, moo di yonte yàlla Muhammadin alayhi salatu wasalaam, wa sayidina ki nga xam ni moo di sunub sang, sunub sang ñëpp xam nañ ko, moo di yonente bi alayhi salaam, ndax moo ko wax ana sayidu waladi aadam wala fakhr aadam faman duunahu taxta liwaayi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ak wa këram wa sahbihi ak sahabam, yàlla na bur yàlla booleñu ca ñooñu nga xamante ni bii ni yàlla dana leen nose ca rang. Bu fekkoon Cheikh Tidiane radiallahu anhu wa këram ab caq lañu, per yooyu nga xam ne ñooy composé caq bi, bur yàlla yàlla nañu boole ca biir, bur yàlla yàlla na ca boole mboole mboole sunu ay njaboot, mboole sunu ay soppe, mboole sunu ay wëllare ci daraja yonente bi alayhi salatu wasalaam, ci barke Cheikh Sidi Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu. Xam naa bu yàlla dogalee nag ñu dajawaat rek ñu doogoon ak dugg ca woy juróom mu tedd wa ak woy juróom mu jigéen wa insha allahu taala. Bu ko defee ñu bàl ñu rek ñu taxawani noonu insha allah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim salatan tunasibu qadrahu wa miqdarahu al azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.